बाहुबल घर का भरा सरबरा जरूर और बहादुर होगा, निडर होगा, शुजा होगा, मुजाहिद होगा, दिफा की ताकत रखने वाला होगा। और इस मामले में हुक्म अल्लाह ने जिक्र कर दी, हुक्मुल किताल की, जंग करने की। यसअलूनक अन शहर الحرام قتال فيه, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरा हुक्म घर की इस्लाह का जिक्र फरमा रहा है। तीसरा हुक्म कि घर का बड़ा सरबरा ज्यादा फायदे की खातिर थोड़े नुकसान को बर्दाश्त करेगा। घर का बड़ा ज्यादा फायदे के हुसूल की खातिर थोड़े नुकसान को बर्दाश्त करेगा। जब इस तरह हुआ करता है किसी घर में कि घर का बड़ा, फायदा ज्यादा नुकसान कम, ज्यादा फायदे की खातिर कम नुकसान को तस्लीम और बर्दाश्त करना, तो जो घर वाले हुआ करते हैं उनकी अपने घर के बड़े और सरबराह के साथ मोहब्बत पैदा होती है। ये देखिए हमारे वालिद साहब, हमारे बुजुर्गवार, हमारे सरबराह, हमारे आले खान, ये जो है हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, हमें फायदा पहुंचाने के लिए सोच रहे हैं। समझ आ रही है? यह तीसरा हुक्म है। इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म जिक्र फरमा रहे हैं, हुक्मुल किताल फिशार फी अशहरुल हुरम। हुक्मुल किताल फी अशहरुल हुरम, हुर्मत के महीनों में किताल करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र फरमा रहे हैं। हुर्मत के महीने चार, किसी को याद है? कई मरतबा जिक्र किया है, किस किस को याद है? हाथ खड़ा कर मुझे पता चले पुराना सबक किस को याद है। जी जी हाँ पूछ रहा हूँ वो। हाँ जी यूनुस साहब, मुहर्रम, रजब, ज़िलकायदा और ज़िलहज्जा, ये चार महीने हुर्मत के महीने हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में इन चार महीनों में किताल करने का हुक्म जिक्र फरमा रहे हैं कि आपसे पूछते हैं कि अगर काफिरों से वास्ता इन चार महीनों में पड़े तो क्या होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से इन हुर्मत के महीनों में किताल करना काफिरों से ये जो है हराम ठहराता। तो अगर इन चार महीनों में काफिरों से हम बरसरे पेकार है तो क्या होगा। तो अल्लाह ने बड़ी से फरमाते हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इन महीनों में लड़ना गुनाह है, बड़ा गुनाह है। क्या है? गुनाह है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये नुकसान है बिल्कुल। मगर इस नुकसान को आप बर्दाश्त करेंगे तो पांच फायदे आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पांच फायदे آپ کو ملیں گے, آپ کے دامن میں پانچ پوائیں جو ہے پڑیں گے. نقصان ایک, شیطان کا وسوسہ آئے نا کہ ہاں اس مہینے میں قتال کرنا کافروں کے ساتھ یہ تو گناہ ہے, تو اللہ نے کہا چلو گناہ ہے. اللہ نے کہا کیا کہا؟ گناہ, گناہ تو ہے ہی نہیں, کیوں اقدام کرنا ٹھیک نہیں ہے. مسلمان تو اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کر رہا, وہ تو اقدام نہیں کر رہا, وہ کیا کر رہا ہے؟ دفاع کرتا ہے, اور دفاع کرنا گناہ نہیں ہے. آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ یار ان مہینوں میں لڑنا تو اللہ نے حرام کا کر دیا ہے, ابھی لڑنا تو گناہ ہے, چلو گناہ ہے. مگر اس گناہ کے پاداش میں آپ پانچ فوائد کو حاصل کریں گے, بنا اس فائد, اس نقصان اور گناہ کے کرنے کے پانچ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے. ایک گناہ پانچ فوائد, ایک نقصان پانچ فائدے. تو ہمارے لیے یہ چیز نکل آئی اس آیت سے کہ گھر کا بڑا دیکھے گا کہ اگر ایک کام میں فائدہ زیادہ ہے نقصان تھوڑا ہے, تو زیادہ فائدے کی خاطر تھوڑے نقصان کو جو ہے برداشت کرے گا. ہمارے لیے گھر کی اصلاح کے لیے یہ حکم اس سے برآمد ہوا نکلا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک, پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, عن الشہر الحرام, ان حرمت کے مہینے میں قتال فیہ, جنگ کرنا اس میں. پوچھتے ہیں آپ سے حرمت کے مہینوں کے بارے میں, قتال فیہ, جنگ کرنا فیہ اس میں, کہ اس میں جنگ کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں قل قتال فیہ کبیر, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حبیبی, قتال فیہ کبیر, جنگ کرنا اس میں کبیر, بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ بڑا گناہ. ٹھیک ہے, پوچھنے ہیں آپ سے ان حرمت کے مہینوں میں قتال کے بارے میں, تو جواب دیجئے پیغمبر علیہ السلام قل قتال فیہ کبیر, کہہ دیجئے جنگ کرنا ان مہینوں میں کبیر, ان بڑا گناہ ہے. ٹھیک, مگر آگے کی جو پانچ فائدے ہیں اس قتال کے کرنے کے بعد جو آپ کو ملے گی, وہ کیا ہے؟ پہلی چیز, وصد عن سبیل اللہ, اور روکنا, بند کرنا لوگوں کو, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے بند کرنا, منع کرنا, روکنا لوگوں کو, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. اللہ کا راستہ کیا؟ قرآن. صراط اور سبیل یہ الفاظ مترادفہ ہے. قرآن کا نام ایک ہے سورۃ الانعام 126 نمبر آیت میں, وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. کبھی قرآن میں ہے 153 سورہ انعام میں بھی ہے, وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. قرآن کا نام ہے صراط, راستہ, اور سبیل کے معنی بھی کیا ہے؟ سبیل کے معنی بھی ہے راستہ. تو قرآن کو سبیل اللہ بھی کہتے ہیں, اور قرآن کو کیا کہا جاتا ہے؟ صراط بھی کہا جاتا ہے, صراط مستقیم. سبیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پہ چل کر بندہ اللہ تک پہنچ پاتا ہے, اللہ کا مقرب بندہ بن بیٹھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا فائدہ جو اس گناہ اور نقصان اٹھانے کے بعد آپ کو ملتا ہے, کیا؟ وصد عن سبیل اللہ, روکنا, منع کرنا, بند کرنا لوگوں کو اللہ کے راستے سے, اللہ کے دین سے. اگر آپ جہاد نہیں کریں گے, کافر لوگوں کے درمیان آڑے آ چکے ہیں, ان کو مسلمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے سے منع کر رہے ہیں, رکاوٹ بنے ہیں کافر, آپ ان سے لڑیں گے تو تو جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی طلب اور حق کی طلب ہوا کرتی ہے وہ لوگ درادر اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے. جنگ بدر ہوئی 13 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جہاد نہیں تھی مکہ کے اندر, جہاد نہیں تھی مکہ کے اندر, کیوں نہیں تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں توڑے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ میں مسلمان توڑے تھے اس لیے اللہ نے ان کو جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ کے بندے توڑے کی بات نہیں ہے, اگر توڑے زیادہ کی بات ہوتی تو بدر کے مقام پہ 313 اور 1000 کا مقابلہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے؟ کیوں لڑوایا؟ توڑے زیادہ کی بات ہی نہیں ہے, کیا ہے اصل بات؟ اللہ کے حکم کی ہے. مکہ میں اللہ کا حکم نہیں تھا قتال کا, مدینے میں جا کے اللہ کا حکم ہوا, توڑے اور ووٹ کی بات ہی نہیں ہے. مسلمان تو ہر موقع پہ کافروں کے مقابلے میں توڑے تھے, جتنی بھی مشہور لڑائی لڑ چکے ہیں مسلمان, مسلمان کرتے کافروں کے مقابلے. جنگ آزاد کو دیکھ لیجئے, جنگ تبوک کو دیکھ لیجئے, جنگ احد کا نظارہ کیجئے, اسی طرح جنگ بدر کو دیکھ لیجئے جو مشہور لڑائی ہے اسلام کی ہے, اس میں تو مسلمان توڑے ہی توڑے تھے. سمجھا رہے کہ نہیں آ رہے؟ مسلمان تو توڑے تھے, مگر اصل بات کیا ہے؟ اذن الہی کا ہے, حکم ہوا قتال فرض, حکم نہیں تھا بل نہیں تھا. تو صد عن سبیل اللہ, جنگ بدر ہوئی تو جو لوگ کمزور اور غریب لوگ تھے جو مسلمان بننا چاہتے تھے, ابو جہل اینڈ پارٹی, عتبہ, شیبہ, ولید ابن مغیرہ, امیہ ابن خلف, یہ لوگ رکاوٹ تھے. کیا تھے؟ رکاوٹ تھے, بدماش, ظالم. تو جب جنگ بدر ہوئی ان کا صفایا ہو گیا تو لوگ کیا ہو گئے؟ جن کے لیے رکاوٹ بنے تھے یہ لوگ, ان کے لیے رکاوٹ ختم ہو گئی, لوگ در در اسلام کے دائرے میں داخل ہونے میں لگے. تو اسلام سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ حضرات کہا کرتے ہیں انگریز کہتے ہیں قرآن کو ختم کرواؤ, قرآن سے جہاد کی آیاتوں کو نکال دو. اللہ کے بندو, اس میں تو آپ کے مفادات پوشیدہ ہے. جہاد سو آپ سے نہیں کی جاتی, جہاد سو بدماشوں سے کی جاتی ہے. کن سے کی جاتی ہے؟ ظالم اور بدماشوں سے کی جاتی ہے. وہ نکلیں گے میدان میں, ان کا صفایا ہوگا, آپ کے لیے اسلام کے راستے کھلے ہو جائیں گے. دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو عزت والا ہوا کرتا ہے اور طاقت والا ہوا کرتا ہے ان کے ساتھی بننے کی کوشش کرتا ہے. آج مسلمان ذلیل, آج مسلمان کمزور, کافر طاقتور اور کافر عزت والے ہیں. اس لیے لوگ اسلام کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ سنتے ہیں. جو جہاد ہوگا کافر کمزور اور ذلیل ہوں گے, اسلام اور مسلمان طاقتور اور عزت مند ہوں گے, لوگ درادر اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے. تو صد عن سبیل اللہ, روکنا, منع کرنا لوگوں کو, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا اسلام کے لیے رائے, اسلام کی اشاعت آسان ہوگی. جو لوگ اشاعت دین میں رکاوٹ بنے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. دوسری, وہ کفر بھی, انکار کرنا اللہ سے, اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہیں لوگ. جہاد کیا ہے؟ کافروں کا صفایا کرنا. یہاں تو بتائے تو بتائے نہیں, ان کا صفایا کر دو. تو جب جہاد آپ نہیں کرتے تو روز بروز جو کفر کا درخت ہوا کرتا ہے اس کو تو روز بروز جو ہے شادابی ملتی ہے, اور تو روز بروز جو ہے بڑھتا رہتا ہے. جہاد کرنے سے کفر کے درخت کی جو ہے بےخوری ہوتی ہے, ان کی جڑیں ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کفر بھی, اللہ پہ انکار کرنا. اور آگے کی بات, تیسری بات, والمسجد الحرام, اور منع کرنا لوگوں کو مسجد حرام سے. صرف مسجد حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ سر حدیبیہ میں مسلمانوں کو روکا گیا تھا, نہیں, مسجد حرام سے مراد تمام جو ہے مساجد اس میں داخل ہے. کہ جس پہاڑی پورا کی مسجد میں آپ درس قرآن آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا, اگر جہاد کرنے میں مسلمانوں نے اسی طرح جو ہے کمزوری دکھائی رہی اور دکھاتے رہے مسلمان کمزوری جہاد کرنے میں, آپ اپنے علاقے کے محلے میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, اس کو تانے لگیں گے. مثالیں ہیں میرے پاس, ہندوستان کو دیکھ لیجیے, بابری مسجد کیا بنا اس کا, اسپین کے اندر طارق ابن زیاد, موسیٰ ابن عیسیٰ کا غلام, اس فوج اس کو جو ہے بھیجا, جا اسپین پہ اٹیک کر, گئے کتابوں میں بھی تھا ہمارے سیون میں تھا کہ سکس میں تھا, البن سیون کے ایٹ کی بات ہے, طارق بونز از گوڈ, طارق نے اپنی کشتیاں جلا دی. ہاں تو اس نے جو ہے اپنی کشتیاں وغیرہ سب جلا دی. اقبال اس لیے کہتا ہے طارق چوبر کنارہ ہے دریا سفینہ سوخ, طارق چوبر کنارہ ہے دریا سفینہ سوخ, گفتم کار تو عقل و خرد خطاش, خندید و دست بر سر شمشیر برد گفت, خندید و دست بر سر شمشیر برد گفت, ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس. اقبال نے کیا اچھی بات کر دی ہے, اس لمحے کی ترجمانی کر دی ہے مختصر الفاظ میں, طارق چھوڑ کر کنارے دریا صفی نسو, وہ طارق جس نے دریا کے کنارے پہ اپنی کشتیاں جلا دی. گفتگو ساتھیوں نے کہا کار تو آپ کا یہ کام عقل و خرد خطاش, یہ تو عقل اور جنگی چال سے خلاف ہے, جائیں گے کس میں, خاندی ہنس پڑے, تلوار کو میان سے نکالا اور اس پہ جو ہے ہاتھ پھیرا, وہ دست بر سر شمشیر برد گفت اور کہا ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس, یہاں سے بھاگنا, یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں سے ہم بھاگیں گے, بھاگنا تو وہاں سے ہوا کرتا ہے جو انسان کی اپنی جگہ نہیں ہوتی, یہ تو ہمارے اللہ کی جگہ ہے تو ہماری جگہ ہے, بھاگنا کہاں سے. اسے لوٹتے اسپین کے اندر ایک مسجد بنی تھی مسجد قرطبہ, اس زمانے میں ستونوں سے ایک آبادی کی پختگی اور اس کی جو ہے بڑھوتری اور اس سب کا اندازہ ان کے پلر سے لگایا جاتا تھا, کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ 6000 اس میں ستون تھے, کمی بیشی ہے, کوئی 6000 ہے کوئی جو ہے 5500 اتنے ستون جب ہوں گے, کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ابھی اسپین کے اندر اس مسجد سے کافروں نے استبل بنایا ہے, اس کے اکثریت علاقے کو استبل بنایا ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے کو عجائب گھر بنایا ہے. مسجد نماز پڑھنا اس میں منع ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ مسجد الحرام آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے, جماعت پڑھیں گے, جماعت ہم بات کریں گے, خدا کی قسم اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تم اپنے علاقے کے مسجد میں بیٹھ کے اور نماز بھی نہیں پڑھو گے, اس کو تالے لگیں گے, اے مساجد نہیں جا سکتے آپ اس مسجد میں. ہم تو کہتے یار جہاد کی کوئی ضرورت نہیں, اور اسلام ہم نے اسلام کو پکڑا, اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اسلام گیا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الحج 40 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, آپ ذرا دیکھ لیجیے, سترہ نمبر پر آیت نمبر 40 اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ولولا دفع الله الناس اگر نہ دفع کیا کرتے اللہ لوگوں کو بعض مشرک بعض ایمان بعض مجاہدین سے بعض مومنوں سے جہاد کے ذریعے سے دفع نہ کرتے ان لوگوں کو لہدمت سوامیوں تو ضرور بضرور گر جاتے ختم ہو جاتے تباہ برباد ہو جاتے سوامیوں گرجے نصارہ کے وبیعن او کنیس یہود کے وصلواتن اور عبادت کی جگہ صابین کے ومساجدن اور مسجدے ان مسلمانوں کے یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا کیا کیا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ اگر عیسائیوں کے ہاں مجاہدین اللہ رب العزت پیدا نہ کرتے تو وہ اپنی عبادت گاہوں میں کبھی اللہ کو یاد نہ کرنے والے ہوتے سوال ہے جڑ جا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے دیوبند میں تھا ایک شاہراہ پہ جا رہا تھا ایک خوبصورت سی عمارت بنی تھی ایک ہندوستانی تھا اس سے میں نے پوچھا چچا یہ عمارت کس کی ہے کیسی عمارت ہے اس نے دیکھ لیا اور پھر کہا الہی خانہ انگریز گرجا الہی خانہ انگریز گرجا یہ گرجا ہے یہ گرجا یہ گرجا یعنی یہ جو ہے گرجا ہے اور یہ گرجا گرجا یعنی ختم ہو جا ختم ہو جا. اس نے مجھے بات بھی کہہ دی اور بد دعا بھی کر دی. کچھ لوگ تو بد دعا بھی نہیں کرتے کافروں کو, وہ کہتے اگر ہم نے بد دعا کر دی تو کافر ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ کے بندے ایک طرف تو تم کہتے ہو اللہ نے دیکھی دو یقین ہو تو مخلوق نہ دینے کی ہو دو کی اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اور دوسری طرف کہتے ہو اگر ہم نے بد دعا کر دی تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اس مسئلے اس جملے پہ آپ کا یقین ہے کیا ہے باپ؟ ایک طرف کہتے اللہ نے دیکھی دو یقین ہو تو مخلوق نہ دینے کی دو یقین, بات تو بڑی سہانی ہے اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اور دوسری طرف کہتے ہیں اگر ہم نے کافروں کو بد دعا کر دی وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں, تو کیا مخلوق سے آپ نے یقین نہیں کر دیا؟ یقین مخلوق پہ تو آپ نے توکل اور بھروسہ کر دیا کہ دعا کی نہیں چھوڑیں گے, اور دعا نہ کی تو چھوڑیں گے. اللہ تو آپ نے درمیان سے ہٹا دیا. سمجھا رہی کہ ہم نے چھپائے لاکھ محبت نہ چھپ سکی, آنکھوں میں رو کے یار نے اظہار کر دیا. پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. تو سوامیوں ربیعون کنیسے یہود کے, اگر یہود کے اندر مجاہدین نہ پیدا ہوتے وہ اپنی کنیسوں کے اندر اللہ کی عبادت کبھی نہ کرتے. ہر زمانے میں دین کی دفاع اللہ رب العزت نے مجاہدین کے ذریعے کی. کن کے ذریعے کی ہے؟ مجاہدین کے ذریعے کی ہے. ربیعون وصلوات ومساجد, صابین کے اندر اگر مجاہدین پیدا نہ ہوتے تو صابین اپنی عبادت گاہوں میں جو ہے جو صلوات ان کی عبادت گاہوں کے نام تھے اس میں اللہ کی عبادت کبھی نہ کرتے. اسی طرح مساجد, اس امت میں اللہ رب العزت نے مجاہدین پیدا نہ کیے ہوتے تو خدا کی قسم ان مسجدوں میں ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے, تالے لگ جائیں گے ان مساجد کو. آپ دیکھیے اور یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ تاریخ میں لکھا جائے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں. آج ہو سکتا ہے ابھی نہ لکھی جائے, 100 سال کے بعد لکھی جائے. یہ ہوگا اس طرح. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمسجد الحرام, حج کرنے کے لیے نہیں جا سکو گے حاجی صاحب اپنے علاقے کے مسجد میں آپ نفل نہیں پڑھ سکو گے, لوگوں کو دعوت کے لیے نہیں اکٹھا کر سکو گے, درس کے لیے نہیں بلا سکو گے, پابندی ہوگی. ہم یہاں پر درس قرآن نہیں کر سکیں گے, پابندی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمسجد الحرام, روکنا منع کرنا لوگوں کو مسجد حرام سے. وإخراج أهله منه أكبر عند الله. اور چوتھی بات نکالنا آلی رہنے والوں کا اس سے اکبر بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک. وہ اخراج آلی اور نکالنا آلی ہی ان کے رہنے والوں کو منہم اس سے اکبر عند اللہ بہت بڑھ کر گناہ ہے اللہ کے ہاں. بھائی حیثیت مسلمان آپ کو اجازت نہیں ہوگی مسجد حرام میں, وہ ایک وزٹ پوائنٹ جو ہے بن جائے گی. سمجھا رہی ہے؟ ابھی بھی جب انگریز آتے ہیں ہمارے ملک میں تو کیا ہوتی ہے, جو ہماری بڑی بڑی مساجد ہے, مساجد ہے جو ہماری بڑی, شاہ فیصل ماسک ہے, اسی طرح بادشاہی ماسک ہے, وہ کیا بن جاتی ہے؟ مسجد بن جاتی ہے. وہ صرف جو ہے بس سیر سپاڑی کی جگہ بن جاتی ہے, اس نے سیر سپاڑا کر دیا, مسجد اذان پابندی نہ کرو, بے انصاف خفا ہو رہی ہے. سمجھا رہی ہے؟ اذان بند, نماز نہیں ہوگی, سیر چکر لگایا اس کے بعد گئی, اس کے بعد اجازت. یہ نمونے ہیں, یہ کیا ہے؟ نمونے ہیں. آج کے دور میں بھی یہ چیزیں ہیں, تو آپ کو اس سے نکالا جائے. اور پانچویں بات, والفتنہ تو اکبر من القتل, شرک بہت بڑھ کر گناہ ہے من القتل, مارنے سے, قتل کرنے سے. آپ کو تو شیطان کہے گا ہماری جہاد جو ہے کافروں کو مسلمان کرنا ہے, ہم تو ایسی گولی سے ان کو مارنا چاہتے ہیں کہ جنت والے بن جائے. خدا خیر کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود نہ تھے, ورنہ مجاہد کے بارے میں تو بالکل نبی علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے کہ آپ نے ان کو کیوں جو ہے مار دیا, ہمارے واسطے چھوڑ دیتے, ہم ان کو مسلمان بنا دیتے. تو سب بہت زیادہ ہوتے, کہتے ہیں شیطان ہم سے غائب ہے, کاش کہ وہ بھی ظاہر ہوتا, ان پہ بھی کوشش کر لیتے. تم لاکھ سمجھاؤ یار ان کو ختم قلب لگی, وہ کہاں پر یہ اللہ جو بنے کل کل کل یہ کیا چیز ہے؟ قرآن حقیقت کی طرف آؤ. قرآن اللہ رب العزت فرماتے والفتنہ تو اکبر من القتل, شرک بہت بڑھ کر گناہ ہے من القتل, کافروں کے مارنے سے. تم کو تو شیطان یہ سناتا ہے کہ خون بہانا اسلام امن اور شان آشتی کا دین ہے, امن اور محبت کا دین ہے, خون بہانا تو ٹھیک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اس سے بڑھ کر ایک گناہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ میری مخلوق کو حصہ دار بنا رہے ہیں. یہ باغی ہے, اور باغی کی سزا ہر حکومت اور ہر قانون کے نزدیک ان کا سر قلم کرنا ہوتا ہے. مارو, ختم کرو. یہ پانچ فوائد آپ کو ملیں گے. ایک نقصان اٹھاؤ, پانچ فوائد کیا اسلام کے لیے راستے کھلیں گے. دوسری چیز, کفر کا خاتمہ ہوگا. مسجد حرام سے لوگوں کو منع نہیں کریں گے, لوگوں کو اس سے نکالیں گے نہیں, بے دخل نہیں کریں گے. اور پانچویں, شرک کا خاتمہ ہوگا. شرک کا کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا. یہ پانچ فوائد آپ کے دامن میں پڑے گی. ایک نقصان تو شیطان نے آپ کو کہہ دیا یار اصل حرم میں تو لڑنا ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, چلو گناہ ہے. پانچ فوائد, ہمارے پاس یہ نظریہ اور یہ فائدہ اور یہ حکم نکلا کہ گھر کا برا زیادہ فائدے کی خاطر تھوڑے نقصان کو برداشت کرے گا. زندگی وفا کر دی, باقی انشاءاللہ.